Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 22 września, na zegarze prawie siódma. A serwis Trójki przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Jego celem nie było udzielenie wsparcia migrantom, powiedział o filmie Agnieszki Holland prezydent Andrzej Duda. Polska jest przyjacielem Ukrainy i Ukraińcy są wdzięczni Polakom za pomoc, przyznał w Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski. Tranzyt ukraińskiego zboża w sierpniu był rekordowy, mówi unijny komisarz do spraw rolnictwa. Film Zielona Granica Agnieszki Holland niesie za sobą przekaz mający na celu wyłącznie atak na polskich funkcjonariuszy oraz władze polskie, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że odnosi się do wypowiedzi oraz opinii osób, które widziały ten film i wypowiadały się na ten temat publicznie. Jego zdaniem celem tej produkcji nie było udzielanie wsparcia migrantom. Te same osoby, jak również i inne osoby, które widziały ten film, mówiły mi, co z dużą przykrością przyjmuję, że w istocie, kiedy się go ogląda, to wrażenie jest jednoznaczne, że absolutnie nie chodzi o to, żeby stworzyć jakieś współczucie dla migrantów co do ich trudnej sytuacji, żeby to był film, który miałby wywołać pozytywne społeczne emocje, tylko jest to film, który ewidentnie został stworzony po to, żeby uderzyć polskich funkcjonariuszy we władze Rzeczypospolitej. Premier Mateusz Morawiecki podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i żołnierzom za ich służbę na granicy i we wszystkich jednostkach. Szef rządu podkreślił, że zbulwersowały go fragmenty filmu Agnieszki Holland. Pani Holland w ten sposób szkaluje polski mundur. Pokazuje tak naprawdę brak szacunku do pracy funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, polskich żołnierzy. Tak jakby nie widziała, co się dzieje wokół nas. Tak jakby nie widziała, że Putin i Łukaszenka instrumentalizują nielegalnych imigrantów. Że za chwilę w Europie może panować chaos, jeżeli Lampedusa rozszerzy się na kolejne obszary, a jest to absolutnie możliwe. Zdaniem premiera film jest propagandowym przygotowaniem do demontażu zapory na granicę z Białorusią. W geście solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi dziś w Mielniku na Podlasiu ma powstać łańcuch poparcia. W ten sposób każdy może podziękować ludziom, którzy pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, generał Dariusz Woński. Jesteśmy grupą spontanicznie zebraną, która nie zgadza się z przedstawianiem polskiej armii, polskiego munduru, polskich służb mundurowych w złym świetle. Przepełniła się czara goryczy poprzez paszkwil, poprzez kłamliwy film pani Holland dotyczący granicy, gdzie przedstawiani są funkcjonariusze oraz żołnierze jako niegodni, jako wykolejeni. Protestujemy przeciwko takiemu pokazywaniu Wojska Polskiego. O 18:00 rozpocznie się koncert zorganizowany przez Telewizję Polską pod tytułem Murem za polskim mundurem. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy odniósł się publicznie do ostatnich napięć w relacjach z naszym krajem. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia podczas wizyty w Białym Domu, Wołodymyr Zełenski powiedział, że Polska jest przyjacielem Ukrainy i że Ukraińcy są wdzięczni Polakom za pomoc. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Joe Biden zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy, a Zełenski dziękował za nie i podkreślał, że USA pomagają bronić Ukrainy przed rosyjskim terrorem. Po oświadczeniach prezydentów zapytałem Wołodymyra Zełenskiego, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża. Jesteśmy przyjaciółmi z Polską, jesteśmy wdzięczni Polakom, polskiemu społeczeństwu za wsparcie, odpowiedział Zełenski według stenogramu opublikowanego przez Biały Dom. Słowa Zełenskiego padły w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Pytanie Polskiego Radia było jedynym, na jakie prezydent Ukrainy odpowiedział podczas wizyty w Białym Domu. Wcześniej podczas briefingu doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan wyraził przekonanie, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę. Sullivan wskazał na wypowiedź rzecznika polskiego rządu o kontynuacji dostaw sprzętu polskiej produkcji dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kijów zwrócił się z prośbą o rozpoczęcie rozmów w sprawie embarga na ukraińskie zboże, poinformował minister rolnictwa. Robert Telus rozmawiał z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołom Solskim. Powiedziałem, że jesteśmy jak zwykle Polska gotowi do tego, żeby rozmawiać, no ale na pewno pewne rzeczy trzeba uporządkować, to znaczy no jeżeli chcemy rozmawiać, to zarekomendowałem, żeby wycofali skargę z WTO, bo to jest jakby podstawa do tego, żeby usiąść i rozmawiać o tym, żeby rozwiązać na przyszłość i oczywiście zabezpieczyć polskie interesy i czekam teraz na ruch ministra Solskiego i strony ukraińskiej. Unijny komisarz do spraw rolnictwa powiedział, że Ukraina popełnia błąd, sprzeciwiając się polskiemu przedłużeniu embarga na zboże. Janusz Wojciechowski podkreślił, że mimo poprzedniego unijnego embarga na eksport do 5 państw, tranzyt zboża przez te kraje znacząco się zwiększył. Sytuacja się ustabilizowała w 5 krajach członkowskich, a Ukraina zwiększyła swój eksport tranzytem. W ciągu 4 miesięcy trwania tego zakazu, od maja do końca sierpnia, wyeksportowała 13 600 000 ton ziarna. Przy czym w sierpniu to była wręcz rekordowa ilość 4 milionów ton. To jest eksport przez korytarze solidarnościowe. Na początku maja Unia wprowadziła zakaz importu z Ukrainy zboża do Bułgarii, na Węgry, do Polski, Rumunii i na Słowację. Ograniczenia obowiązywały do 15 września. Dzień później w życie weszło rozporządzenie polskiego rządu w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Ukraina zaskarżyła tę decyzję do WTO, Światowej Organizacji Handlu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora sprawdzić pogodę. W dzień na wschodzie i w centrum początkowo pogodnie, po południu możliwy słaby deszcz, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu i burze, na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie i w dolinach górskich do miejscami 28 stopni na wschodzie, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, więc apelujemy o to, żeby uważać na siebie. Na zegarze już 6 minut po godzinie 7. Brakuje porannych inspiracji, jeśli chodzi o pikantne śniadanie. Być może Państwa o poranku pobudza smak pikantny albo coś zupełnie innego. A jeśli Państwo szukaliby pikantnych, najpikantniejszych papryczek, to one są w Łodzi, w Łódzkiej Palmiarni. Pytanie, co najlepiej pobudza i czy w naszym kręgu kulturowym takie mocne smaki się sprawdzają? 2 2 i 7 3 czekamy tradycyjnie na Państwa głosy i dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy tymczasem drugą odsłonę naszego spotkania. Oczywiście temat dnia bez samochodu cały czas aktualny, a razem spędzamy czas do 8:45. Make me cry, but there's nothing I can do. I'm blowfish only wanna be with you. No to są takie różne językowe wyzwania. 10 minut po 7 słuchają Państwo Trójki. Co mogłoby nas przekonać do tego, żeby ograniczyć korzystanie z samochodu? Mniejsze korki, mniej spalin, mniej zużytej energii. Korzyści jest sporo. Myślę, że dużym ułatwieniem, dużym plusem byłoby powszechne dofinansowanie nie tylko w niektórych miastach, ale ogólnie w całym kraju do rowerów elektrycznych. Czyli takie pomysły takiego osobistego środka transportu, do tego też zalicza się również hulajnoga. Oczywiście wrze na linii kierowcy, użytkownicy hulajnóg albo kierowcy, użytkownicy rowerów. Na szczęście przy odpowiedniej edukacji jest szansa, że wszystkie strony się dogadają. I faktycznie każdy będzie w teorii przynajmniej szczęśliwy, bo zmniejszy się na przykład liczba samochodów na ulicach, a co za tym idzie, korki. Każdy, proszę pana, chce jechać. Rowerów to by mnie przekonało na rower. Dłuższa doba przede wszystkim i od razu siadam na rower. Pozdrawiam z Wolsztyna. Czyli czas jednak samochód jest w stanie sprawić, że dotrzemy gdzieś szybciej. No, czekamy na te powody. Co by państwa przekonało? 2 dwójki i 7 trójek. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już nas samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewnością obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na to. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na to. Obchodzimy dzień bez samochodu i może to być doskonała okazja do zmiany naszej perspektywy i naszego podejścia do sposobu codziennego poruszania się po mieście. Teraz w porze na trójkę o ludziach, którzy z wyboru postanowili nie jeździć autem. No nie miałem środków, funduszy, nie udało mi się zdać prawa jazdy, nie chciałem wkładać w to dalszych pieniędzy i okazało się, że decyzja moja była całkiem trafna. Mówi Piotr Śliwiński, mieszkaniec Warszawy. Bo jak patrzę na kolegów w pracy, to rzeczywiście ci, co mają samochodu, to po prostu z nich nie korzystają, a są nawet tacy, którzy się ich pozbywają. Myślę, że łatwiej jest na pewno poruszać się środkami transportu, jak autobus, tramwaj, tego typu. Mieszkaniec Warszawy, Krzysztof Gubański. Córka tutaj już jest odebrana ze żłobka i jedzie ze mną. No tak, ale jedziecie nietypowo, bo to jest rower cargo. Rower z taczką. Tak zazwyczaj tłumaczę, że to wygląda. Z tyłu rower, z przodu taczka, wspomaganie elektryczne. To prawda, że zrezygnowali państwo w ogóle z samochodu? I prawda, i nieprawda. W zasadzie to nigdy się nie zdecydowaliśmy na zakup samochodu. Tak, coraz częściej przesiadamy się na rower. Mówi Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. I często takim kompromisem pomiędzy jazdą autem a rowerem staje się rower elektryczny, który pozwala relatywnie szybciej przejechać ten sam odcinek przy mniejszym wysiłku. Wspomaganie elektryczne sprawia, że to naprawdę się człowiek nie zmęczy i nie upoci na długiej trasie. Ja jeżdżę do pracy w stroju, że tak powiem, półoficjalny. Mój ulubiony strój do pracy to jest marynarka. Dlatego najchętniej mi się jeździ jesienią, bo wtedy właśnie można się fajnie ubrać na rower. No a jeżeli chodzi o pogodę taką deszczową, to dzieci są zawsze zabezpieczone, bo są takie specjalne daszki i akurat o dzieci nie musimy się martwić, nawet jak jest zimno. A jeżeli chodzi o prowadzącego, no to poncho przeciwdeszczowe, specjalny ubiór, specjalne buty. Skąd pan jest? Ostrołęka. Jak jest w Ostrołęce? Dałoby się żyć bez samochodu? Nie, lepiej mieć samochód w Ostrołęce. Dokładnie. To jest taka bańka wielkomiejska i jeżeli ktoś mieszka w miejscu, które jest nieskomunikowane i nie wiem, i musi jechać do lekarza chory, to nie zamówi taksówki, nie weźmie Ubera. A kiedy to jest uciążliwe? Kiedy na przykład muszę przewieźć meble, kiedy muszę kupić choinkę i zawieźć ją do domu, mam problem, tak? Kiedy muszę zawieźć żonę do szpitala, mam problem. Jeszcze jedna uciążliwość. Wyjazdy, urlopy. Wybieramy miejsca odludne, wybieramy miejsca ładne, krajobrazowo, ale do których nie dochodzi kolej czy komunikacja busowa. I mamy problem. A tematem zajął się Kuba Witkowski i zapraszamy oczywiście państwa do dyskusji na ten temat. Z jednej strony padło to w dźwięku, że to bańka wielkomiejska, taki dzień bez samochodu. No bo co, jeżeli mieszkamy poza miastem? No właśnie, proszę państwa, to może też inaczej. Co udało się państwu przewieźć rowerem? 2 2 i 7 3. To też może być ciekawe. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadows. What do you say? Ja jestem w tej korzystnej sytuacji, że do pracy mam 15 minut tak zwanego buta. Z samochodu korzystam tylko wtedy, kiedy po prostu robię jakieś większe zakupy. Także jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że z tego samochodu korzystam jak najmniej. Jak wygląda dzień bez samochodu w Polsce? Słuchaczka w tej sprawie. A ja dojeżdżam do pracy prawie 70 kilometrów i stoję sam przed chwilą w trzecim już dużym korku. To dlaczego wszyscy jednak jeżdżą tymi samochodami? No tak, no przynajmniej połowa tych osób mogłaby zrezygnować, prawda? Wygoda. To, żeby naszej słuchaczce było łatwiej i lepiej. Przesiadka z samochodu na rower to między innymi plus pod kątem zdrowia i kondycji, ale nie z każdego miejsca da się szybko dojechać na rowerze. Również trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy zakład pracy ma na przykład prysznic albo takie miejsce, gdzie można się przebrać i to też wpływa na te przyzwyczajenia. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę zrobić głośniej radio, między innymi w samochodzie, chociaż dzień bez samochodu. Przed nami The Romantics. Zapraszamy do reklamy.

Skarga Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu w związku z polskim embargiem na zboże szkodzi relacjom Polski i Ukrainy i powinna zostać wycofana, powiedział minister rolnictwa Robert Telus, który wczoraj rozmawiał telefonicznie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołom Solskim. No zwrócił się do mnie minister Sorski o to, żebyśmy usiedli do rozmów. Ja powiedziałem, że jesteśmy jak zwykle Polska gotowi do tego, żeby rozmawiać, no ale na pewno pewne rzeczy trzeba uporządkować. To znaczy, no jeżeli chcemy rozmawiać, to oczywiście zarekomendowałem, żeby wycofali skargę z WTO, bo to jest jakby podstawa. Minister Telus wyraził satysfakcję, że Ukraina zaczęła wreszcie rozmawiać z Polską, a nie z Niemcami czy Komisją Europejską. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy publicznie odniósł się do ostatnich napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Powiedział, że Polska jest przyjacielem Ukrainy i że Ukraińcy są wdzięczni Polakom za pomoc. Słowa Zełenskiego padły w Białym Domu w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo sprzed 35 lat. To rekord w historii istnienia grupy zajmującej się sprawami z archiwum X, czyli niewyjaśnionymi zbrodniami sprzed lat. 60-latek został zatrzymany, bo jechał na skuterze będąc pod wpływem alkoholu. Po tym jak jego dane zostały wprowadzone do bazy danych DNA, okazało się, że pasują do śladu zabezpieczonego na miejscu zbrodni z 87 roku. Mężczyźnie grozi dożywocie. Bakterie z grupy coli oraz enterokoki wykryto w wodociągu zaopatrującym 8 miejscowości koło Kłobucka na Śląsku. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, nie nadaje się do kąpieli ani do mycia zębów. Może być natomiast wykorzystywana, ale jedynie do celów sanitarnych. Pełen serwis o 8:00. A przed nami serwis ekonomiczny. Sylwia Zatrożna. Dzień dobry, zapraszam. Jedna z największych i najszybciej rozwijających się firm handlowych na świecie, Lulu Group, otwiera u nas swoje centrum logistyczne. Będzie z Polski eksportować jabłka, owoce jagodowe, produkty mleczne i mięsne oraz miody na rynki, na których jest obecna, mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz. Po pierwsze kraje Zatoki Perskiej, ale nie tylko, ponieważ Lulu Group jest obecny również w Indiach, w zachodniej części Azji. To jest potężny koncern handlowy, który istnieje na rynku ponad 20 lat. 250 hipermarketów, mówi samo za siebie, 65 tysięcy ludzi. Koncern pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a ponieważ handel ma się odbywać drogą lotniczą, to firma podpisała także porozumienie z portem Olsztyn-Mazury. Sierpień był 8 miesiącem z rzędu ze spadkiem sprzedaży detalicznej. Jak podał GUS, wyniósł on 2,7% i w skali roku sprzedaż ratuje tylko branża motoryzacyjna. Pozostałe kategorie są na minusie, a największy zaliczyła prasa i książki. Tymczasem Hossa wróciła na rynek mieszkaniowy. W sierpniu deweloperzy rozpoczęli budowę blisko 11 tysięcy mieszkań, a to prawie dwa razy więcej niż przed rokiem, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Deweloperzy robią co mogą, aby odbudować ofertę mieszkań na sprzedaż. Jeśli kolejne miesiące przyniosą również dobre informacje, to oznaczać to będzie nie tylko większy wybór nowych mieszkań, ale też mniejszą presję na wzrost cen nieruchomości. A już około 3 miliardów 700 milionów złotych zdążyli pożyczyć Polacy na zakup mieszkań w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. To efekt zaledwie ostatnich 11 tygodni. Dziś dzień bez samochodu, a tymczasem jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest najbardziej zmotoryzowanym narodem w Europie. Na 1000 mieszkańców przypada 687 samochodów. Co ciekawe, ponad połowa Polaków byłaby skłonna zamienić samochód na inny środek transportu, najczęściej z powodów ekologicznych. Dolar kosztuje 4,32 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,78, a funt brytyjski 5,31 zł. W ciągu dnia pogodnie w centrum, na południu i na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 27-28 na wschodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, a w rejonach podgórskich okresami dość silny. I tak to, proszę Państwa, będzie wyglądać. Potem te chmurki w sobotę się przemieszczą na wschód, a w niedzielę nastąpi wygaszenie i deszcz zniknie. Ma być też podobne jakieś załamanie pogody, ale o tym niebawem. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym u boku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zmienimy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Mrozu w Trójce czasami faktycznie jest za daleko bez samochodu, ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz o tej pogodzie, bo podobno mamy ostatnie godziny spokojnej pogody. Do Europy nadciąga głęboki niż to pozostałości po huraganie Lee. Front z nim związany zaatakuje Polskę i przyniesie nam załamanie aury. Będzie dużo zimniej, deszczowo i pojawi się silny wiatr. A jeśli chodzi o jazdę na rowerze, niektórzy mówią o tym, że wiadomo, autem wygodniej, a i nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, także na rower. A co udało się państwu przewieźć? Jakie ładunki? Udało się rowerem przewieźć podwieszonego do ramy obwiniętego specjalną płachtę, suma o wadze 34 kg. I to na odcinku 8 km. Ale ważne jest, by rower był odpowiednio wyposażony. Ja mam na moim rowerze takie dwie duże torby. Jadę do swojej szkółki z roślinkami, ładuję tam roślinki i z moich toreb wystają tylko ich czubki. I tak sobie przewożę. To przepiękny to musi być widok. Dyndają. Jak udało się państwu jaki ładunek przewieźć na jednośladzie, tak żeby udowodnić, że samochód nie jest konieczny? Czekamy. 2 2 7 3. I got more important Niektórzy piłkarze tak wczoraj powiedzieli a niektórzy nie. A niektórzy są po prostu niewyspani, mocno niewyspani. Dzisiaj. Kibice ci przeszkadzali? No, tak, kibice mi nie przeszkadzają, absolutnie. Cieszę się ich szczęściem. Zakłócali spokój. Boi się. Darek Urbanowicz w studiu o wczorajszych spotkaniach. Tak jest, mamy dwie drużyny w europejskich pucharach w piłce nożnej. W związku z rozpoczęciem fazy grupowej mam dwie informacje. Dobrą i nieco gorszą. Od której zacząć? Od gorszej. Dobrze, no to potem sobie będziemy poprawiać humory. Zaczynamy od Rakowa Częstochowa, który wraca z Bergamo bez punktów i bez goli. Mistrzowie Polski przegrali z Atalantą 0-2 na inaugurację Ligi Europy, mówi pomocnik Rakowa Marcin Cebula. Myślę, że były dobre momenty w tym meczu, z których możemy być zadowoleni, ale zdecydowanie tych momentów było za mało i myślę, że trochę zabrakło wiary w tym wszystkim i gdzieś tam za dużym respektem podeszliśmy do tego meczu. Ciężko mi też powiedzieć, ale na pewno też szkoda jest sytuacja na 2-1, bo to wiadomo, gdyby tę sytuację wykorzystał, to mogłoby być różnie. I faktycznie Cebula miał sam na sam w końcówce, ale jego strzał w prosty sposób wybronił argentyński bramkarz Juan Musso. No, trochę taki mozolny ten mecz w wykonaniu Rakowa. Zabrakło jakiejś takiej finezji i szaleństwa odrobiny. W drugim meczu tej grupy Szturm Graz uległ Sportingowi Lizbona 1-2. W Szturmie, przypomnę, gra były gracz Legii Warszawa i Górnika Zabrze Szymon Włodarczyk. Wszedł z ławki w 63 minucie. I a propos Legii, dużo lepsze panowały wczoraj nastroje przy Łazienkowskiej, mimo że to rozgrywki o stopień niższe Liga Konferencji Europy. Legia wyraźnie uskrzydlona wypełnionym po brzegi stadionem i świetnym dopingiem pokonała 7. obecnie drużynę Premier League Aston Villa. Legia wyszła na prowadzenie już w 3 minucie za sprawą Pawła Wszołka, ale po kolejnych 180 sekundach Anglicy wyrównali. Potem jeszcze dwukrotnie legioniści wychodzili na prowadzenie. Autorem obu trafień Ernest Mucci. To drugie prowadzenie udało się utrzymać do końca. Devilans od 67 minuty zasilona reprezentantem Polski Matti Kaszem. Za nami trudny wieczór, mamy jeszcze przed sobą kilka spotkań, by się odkuć po tej porażce, najbliższe już niedługo. Nie wyszło tak, jakbyśmy tego chcieli. Gratulacje dla Legii, byliśmy w stanie kreować i strzelać gol, ale nasz rywal zmieniał swoje sytuacje w bramki i dlatego wygrał. I ciekawostka również w tej grupie i również niespodzianka. Zrzeński Mostar z Bośni i Hercegowiny niespodziewanie wygrał z holenderskim AZ Alkmaar 4-3. Te informacje przygotował Darek Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Just let me liberate you. You don't need no care. machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there when I pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, can't wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refuse dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Dip pimp. W samochodzie, w dniu bez samochodu, ręka w górę. Widzę, proszę państwa, las rąk, ale jeżeli ktoś słucha trójki, to może sobie zrobić poranną gimnastykę, będąc za kierownicą, słuchając utworu, który był przed momentem. Myślę, że świetnie się nadaje. Dzisiaj dzień bez samochodu. Przesiadamy się też między innymi na jednoślad. Polecam rower, to jest coś wspaniałego, to są siły witalne i człowiek czuje się naprawdę, naprawdę wypoczęty po takiej jeździe rowerkiem. Serdecznie wszystkich rowerzystów szczególnie dzisiaj pozdrawiam. Czołem. Jeszcze tego sygnału dzwonka zabrakło na koniec, bo tak entuzjastycznie pan o tym opowiadał. Ale są też ludzie, którzy jeżdżą na kółku. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak, pomieszcie. Mam nawet takiego serdecznego przyjaciela, który zainwestował w takie koło i się przemieszcza. Trudno jest się nauczyć? Mówi, że bardzo łatwo, ale ja jeszcze nie próbowałem, bo jednak muszę zachować w jednym kawałku swoje ciało. Swoją osobę. Tak, swoją osobę, żeby być z państwem rano. Mówiliśmy o smakach pikantnych, to może nasz poranny felieton także tutaj uzupełni ten temat. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy zdarzyło się państwu kiedyś uciekać, gdzie pieprz rośnie? Albo wynosić się, gdzie pieprz rośnie? No właśnie. Skąd i dlaczego nam się ten pieprz tutaj wziął? Otóż ta kraina bardzo, bardzo daleko stąd, no bo taki jest przecież sens owego, gdzie pieprz rośnie, to są Indie. To tam faktycznie rośnie pieprz. Cenna przyprawa trafiała na stoły w basenie Morza Śródziemnego już w starożytności. Najstarsze kulki pieprzu czarnego znaleziono w mumii faraona Ramzesa II, który odszedł z tego świata w XIII wieku przed naszą erą. Może to być oznaka, że Ramzes lubił dworzanom opowiadać pieprzne dowcipy, no albo wręcz, że gadał głupoty. Tego jednak nigdy się nie dowiemy, mumia milczy. Starożytni Rzymianie pieprz sprowadzali z Indii za pośrednictwem Arabów i Egipcjan. Z Indii przybywały do Rzymu tygrysy, papugi, imbir, perły, cynamon, no i pieprz właśnie. Po śmierci Oktawiana Augusta kanał przerzutowy pieprzu zmienił się. Rzymianie zaczęli sprowadzać go już bezpośrednio, a nie przez egipskich, nazwijmy to, dealerów. Takim podróżnikiem pływającym bezpośrednio do Indii był Hippalus, który pierwszy transport pieprznego złota sprowadził w roku 47. Sprowadzanie pieprzu to jednak była prawdziwa eskapada morska. Po drodze czyhali piraci, a statki zależne były od wiejących wiatrów, przez co żegluga po pieprz mogła trwać i kilka miesięcy. A przecież z towarem trzeba było wrócić. Nie dziwi więc wysoka cena pieprzu, a także powstające już wówczas wyobrażenie, że mówienie o jakimś miejscu, że znajduje się tam, gdzie pieprz rośnie, oznacza daleki kraj. I tylko się zastanawiam, co było, gdy, dajmy na to, statek z pieprzem zatonął. Otóż każda ryba wyłowiona w okolicach wraku musiała być już w sposób naturalny dobrze przyprawiona. Nie tylko dobrze nasolona, ale i popieprzona. Solą morską i indyjskim pieprzem. Co to by musiało być za sushi, drodzy Państwo, zrobione z takiej właśnie ryby? Co Państwu udało się przewieźć na rowerze? Ja mam akurat dzień bez samochodu, 365 dni w roku i proszę bardzo, spełniam życzenie redaktora. Ja przewożę rowerem m.in. wodę dla zwierząt, zwłaszcza w taką pogodę jak teraz. Przewożę zakupy i przewożę siebie do pracy, z pracy i wszędzie, gdzie potrzeba. A myślę o przyczepce, żeby też przewozić na przykład pieska do weterynarza albo kotka. Przepięknie, dziękujemy pięknie też przy okazji za spełnienie tego życzenia i prośby. Krótko, bo zaraz 8, 2 minuty i będzie serwis Trójki. Autopromocja. Trójka na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Recenzje konkursowych filmów, rozmowy z twórcami, zakulisowe doniesienia. Prosto z festiwalu. Trójkowo, filmowo. Już dziś od 13 do 15. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid.